Гаворыць радыё Свабода. Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка — тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 пачніце дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрасу Беларусі: Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі — Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus@rferl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс. Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У ноч на пятніцу грузінскія войскі ўвайшлі на тэрыторыю паўднёвай Асетыі, якая яшчэ ў 1992 годзе фактычна аддзялілася ад Грузіі. Апошнім часам паміж грузінскімі войскамі і асетынскімі сепаратыстамі адбываліся сутычкі, і абодва бакі абвінавачвалі адно аднаго ў агрэсіі. Напярэдадні канфлікту прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі звярнуўся з заклікам да паўднёвых асетынаў неадкладна спыніць агонь і распачаць перамовы. Ён паабяцаў ім аўтаномію ў складзе Грузіі і сказаў, што Расія магла б выступіць гарантам такой аўтаноміі. Некалькі гадзін пасля гэтага закліку Саакашвілі заявіў, што сепаратысты атакуюць грузінскія вёскі, і даў загад грузінскім вайскоўцам увайсці на тэрыторыю паўднёвай Асетыі, адначасова аб'явіўшы агульную мабілізацыю. Я аб'яўляю поўную мабілізацыю ў Грузіі, поўную мабілізацыю рэзервістаў. Усе павінны з'явіцца ў пунктах збору рэкрутаў. Мы павінны ўратаваць краіну разам. Сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў дзеянні Грузіі актам агрэсіі і заявіў, што ўжо загінулі некалькі расійскіх міратворцаў. В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктована этими обстоятельствами. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников. заявіў расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. І, як вы чулі з выпуску навін, у паўднёвую Асетыю увайшла расійская бранітэхніка. Карэспандэнт грузінскай службы нашага радыё Коба Ліклікадзе знаходзіцца ў зоне баявых дзеянняў, і мы звязаліся з ім сёння ў дзень. Сигнали по-прежнему в глубоком дыму после вчерашних боев. С утра сегодня несколько раз российская авиация, вот прямо безоружным глазом это можно было наблюдать, бомбила позиции вокруг Схинвали, занимаемые грузинскими вооруженными силами, и еще подступы города Горы. Есть информация, что вот совсем недавно российская авиация бомбила и Вазьями, близ Тбилиси. Но я сейчас подтверждать это не могу, но я был очевидцем вот этой бомбардировки со стороны российской авиации. Наверняка они бомбили колонны грузинских вооруженных сил, потому что мы видели на большой скорости машины военной скорой помощи, которые вывозили раненых, и, наверное, если погибшие после этих бомбардировок российской авиации. Зоны боевых дзеянняў перадаваў корэспондент грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ліклікадзе. Паўднёвая Асетыя фактычна аддзялілася ад Грузіі ў 1992 годзе пасля збройнага канфлікту, у якім загінулі некалькі тысяч людзей. Аднак міжнародная супольнасць, у тым ліку Арганізацыя Аб'яднаных Нацый і Арганізацыя Бяспекі і Супрацоўніцтва ў Еўропе, не прызнала ні рэферэндуму 92 году, ні паўторнага рэферэндуму за незалежнасць у 2006 годзе. Сталіца Паўднёвай Асетыі, горад Цхінвалі, на 100 кілометраў на поўнач ад Тбілісі. У Цхінвалі жыве каля 30 тысяч чалавек, а колькасць жыхароў ва ўсім рэгіёне 70 тысяч. Пераважную большасць насельніцтва складаюць асетыны, яны праваслаўныя, а іх мова належыць да групы іранскіх моваў. Лідар паўднёва-асетынскіх сепаратыстаў, прэзідэнт Эдуард Какойты. У 2006 годзе паўднёва-асетынскія аулы, якія знаходзіліся пад грузінскім кантролем, выбралі альтэрнатыўнага лідара Дмітрыя Санакоева. Гадавы бюджэт паўднёвай Асетыі 30 мільёнаў даляраў і дзве траціны гэтай сумы расійская дапамога. Расійскі рубель служыць як паўднёва-асетынская валюта і амаль ва ўсіх паўднёвых асетынаў расійскія пашпарты. Генеральны сакратар НАТА Ябда Хопсхефер заклікаў абодва бакі канфлікту спыніць баі і сесці за стол перамоваў. З аналагічнымі заявамі выступілі Злучаныя Штаты, Еўразвяз і Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Паводле аналітыка нашага радыё Ліз Фулер, цяперашні гвалтоўны канфлікт сапраўды, як казаў прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі, быў справакаваны атакай сепаратыстаў, якія палічылі, што ўрадавыя сілы рыхтуюць наступ і пастанавілі апярэдзіць яго сваім ударам. Вось што яна кажа пра ролю Расіі ў канфлікце. На маю думку, Расія гадамі, калі не ад самага распаду Савецкага Саюзу, бачыла паўднёва-асетынскі канфлікт як сродак уздзеяння на Грузію. Спачатку расійскія вайскоўцы выкарыстоўвалі гэты канфлікт, каб адпомсціць Шэварнадзе, бо яны лічылі Шэварнадзе віноўнікам распаду Савецкага Саюзу. Апошнім часам, калі Грузія цвёрда заявіла, што хоча стаць членам НАТА, Расія, распальваючы гэты канфлікт яшчэ мацней і паказваючы, што грузінскія збройныя сілы не ў змозе кантраляваць усяе тэрыторыі краіны, хоча даказаць, што Грузія не гатовая стаць членам НАТА. Варыла аналітык Радыё Свабода Ліз Фулер. А я яшчэ дадам, што беларускае міністэрства замежных спраў выказала заклапочанасць сітуацыяй у паўднёвай Асетыі і заклікала спыніць ваенныя дзеянні і пачаць мірныя перамовы. Сітуацыі ў паўднёвай Асетыі будзе прысвечаная і перадача «Праскі акцэнт», якая прагучыць на нашых хвалях у гэтую нядзелю. Гатовыя адказы аднабаковыя. Ісціна існуе ў спрэчцы. Бягучыя падзеі, тэндэнцыі заканамернасці, ростыні палітыкі і раздарожжа беларускага шляху. У дыскусіі за круглым сталом у выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт». Кожную нядзелю хвалі свабоды. І сярод іншага тэма, калі Расія возьме паўнамаштабны ўдзел у грузіна-асетынскай вайне, як гэта адаб'ецца на яе адносінах з суседзямі, у тым ліку і з Беларусю, будзе абмяркоўвацца ў «Праскім акцэнце». У гэтай перадачы бяруць удзел рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Яшчэ раз нагадаю, яна выйдзе ў эфір у нядзелю. І больш інфармацыі пра хаду грузіна-асетынскага канфлікту вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А тепер до іншої теми дня. У Пекіні на стадіоні «Птушине гняздо» відбулася церемонія відкриття 29-х літніх Олімпійських гульнів. У грандіозним шоу, за яким назирали не менее за 4 мільярди людей во всім світі, режисер Джан Імоу силами 15 тисяч удельників представив 5 тисяч годов китайської історії. Десятки тисяч людей собралися на вулицях китайської столиці, вітаючи відкриття Олімпіади. А напередодні відкриття гульняв 40 атлетів-олімпійців написали зворот до старшині Китайської Народної Республіки Ху Цзіньтао, виказавши заклопоченість тим, як китайські влади здушують протести у Тибеті. Протести супроць порушення правов чоловіка у Китаї відбулися сьогодні у Парижі і Празі, а пекінська поліція затримала сьогодні трьох американців, які спробували провести неподалік від стадіону «Птушине гняздо» акцію підтримку Тибету. Поводле агентства Associated Press, американці хотіли розгорнути перед головним олімпійським стадіоном районам тибетський стяг. Поліція перешкодила їм гэта зрабіць. Тим часом керівництво Національного олімпійського комітету Білорусі розлічує на самий поспіховий виступ своєї команди у історії, передає Ігор Карній. На пекінському стадіоні «Птушине гняздо» у присутності перших особ у множства країн світу, монархів, президентів, відбулося урочисте відкриття 29-х олімпійських гульнів. У супроводженні молодшого сина Миколая за церемонією назирав і керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Трохразовий олімпійський чемпіон у веслуванні Володимир Парфянович зауважає, що президент Національного олімпійського комітету Білорусі упершиню бере уділ у літній олімпіаді. На олімпійській гульні керівником делегації президент Олімпійського комітету Олександр Григорович. Все одно ті гонорово запрошені, тому що у Китаї він може виїжджати. У олімпійську вёску білоруської команди Лукашенко приїхав не з пустими руками. У одной був молодший син, а у другой – узнагороди весляркам. Катерина Карстен отримала орден Айчини першої ступені, Юлія Бічик і Наталія Гєлах – ордени Айчини третьої ступені. Многі експерти прогнозують, що китайці нічого не покинуть від суперників. Такої думки тримається і тренер зборної СССР на трьох олімпіадах запар Ренальд Книш, наставник славутої гімнастки Вольги Корбут. Китайці будуть фаворитами, безусловно. Після цієї олімпіади китайці взагалі потім вже всі олімпіади будуть виїхати. Боротьба стане зовсім іншою. Росія, Америка, там ще вмішувалися. Полярно іншої думки тримається олімпійський чемпіон у киданні молота Рамуальд Клім. Йон не ховає роздражнення від того, що спеціалісти детерміново віддають пальму першинства господарам Олімпіади. Чому це не залишиться? Хто вам сказав? Значить, такі спеціалісти. В Америці будуть медалі, в Росії будуть, і в нас будуть медалі. Що ви такое? Що китайці заберуть? А ви за кого болеть будете? Ну а за кого ж я должен болеть? Не за китайців же? Один з самих відомих баскетболістів, генеральний директор клубу «Мінськ-2006» Константин Шаровера, сенсацією Олімпіади уже лічить те, що в Пекін трапила жіноча збірна Білорусі по баскетболі. І сподівається, що розмови про тотальну китаїзацію будуть безпідставними. У нас завжди була пропозиція. Пропаганда, что самое-самое лучшее только у нас. В нашей стране только здесь мы дышим, мы свободны. Точно так же в Китае, там же огромный вариант политики тоже. Я считаю, что немножечко преувеличено, конечно. У шерагу медалевых для белорусов дисциплинов передусім называют штурхание ядра и кидание молоту, веслование, велоспорт и тяжкую атлетику. Однако, на думку теннисистки Ольги Барабанщиковой, якая у 2000-м годе у пары с Натальей Зверовой пробилась у полуфинал Олимпиады, все лето шансы у белорусских теннисисток вельми высокие. Жалко, что не случилось пара мирных волчков. Паре было бы больше шансов. Среди женщин могут очень даже неплохо выступить и наши две пары, и Азаренко. В теннисе у нас как раз состав в этом году как никогда. Осветлять Олимпиаду в Пекине будут державные выдания и телеканалы Беларуси. Десанту официальной прессы попередничал скандал с позбавлением аккредитации самой популярной спортовой газеты «Пресбол». На нараде Национального олимпийского комитета функционеры пришли до высновы, что своими публикациями газета дискредитует олимпийский рух и не вартая отказной командировки. Больше за 100 славутых атлетов подписались под зворотом, как вернуть аккредитацию пресболу. Однако вызволенное место поделили помеж державными СМИ. Олимпийский чемпион у велоспорте Владимир Каминский перекананы. Без уделу высшей особы Украине решение не прималось. Пресбол может подать. попадать на судовую справу, доказывать лингвистичная экспертиза, были там оскорбления инока, чи адмовная пропаганда инока, чи не, але ж это, я думаю, все равно проигрышный вариант. Так мяркую, што гэта рашэнне было согласовано з прэзідэнтам НОКа. Між тым прэсбол знайшоў магчымасць атрымліваць інфармацыю ад карэспандэнтаў наўпрост з кітайскай сталіцы і першым пачаў інфармаваць сваіх чытачоў пра падзеі на алімпійскіх арэнах. Расказаў Ігар Карней. Больш інфармацыі пра сітуацыю на алімпіядзе ў Пекіне вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. У ноч на пятніцу грузінскія войскі ўвайшлі на тэрыторыю паўднёвай Асетыі, якая ў 92-м годзе фактычна аддзялілася ад Грузіі. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі абвясціў агульную мабілізацыю. На тэрыторыю паўднёвай Асетыі ўвайшла расійская бронетэхніка. Еўразвяз США і НАТА заклікалі неадкладна спыніць баявыя дзеянні. У Пекіне адбылася цырымонія адкрыцця 29-х летніх алімпійскіх гульняў. За грандыёзным шоу назіралі мільярды людзей ва ўсім свеце. Актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча арыштавалі на 15 сутак паводле абвінавачвання ў нецэнзурнай лаянцы. Арыштаваныя лідары «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч і Артур Фінкевіч абвясцілі галадоўку. 16-гадовая беларуска Таня Казыра не хоча вяртацца ў Беларусь са Злучаных Штатаў з праграмы аздараўлення. Славуты актор тэатру імя Янкі Купалы Віктар Манаеў адсвяткаваў 50-годдзе. Як вы чулі, актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча арыштавалі ў судзе Маскоўскага раёну на 15 сутак. Паўла абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Яго затрымалі учора разам з 6 актывістамі незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Міліцыянты ўзламалі дзверы кватэры, дзе сабраліся маладафронтаўцы. Затрымалі ўсіх, хто быў у памяшканні, а актывістаў Змітра Дашкевіча, Артура Фінкевіча разам з Паўлом Кур'яновічам адвезлі ў турму на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Змітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча пакінулі там адбываць 7 сутак арышту паводле завочнага прысуду за ўдзел у святкаванні 1 траўня. Абодва яны абвясцілі галадоўку пратэсту. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да тэмы выбараў у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу. Заглядам выбарчай кампаніі ў рэгіёнах Аляксандр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Асоба. Улады Віцебчына баяцца папулярнасці Ярослава Берніковіча, які канкурує з губернатором вобласці Владимиром Андрейченком. Здарэння. Претенденту на депутатський мандат міліціянти поражають поправчими роботами в Чорнобильській зоні. Цитата. Білорусь поділила білорусів на правильних і неправильних. Здарэння. У Гомелі на припинку для заводу вимиральних приборів двоє невідомих розпочали скандал з претендентом на депутатський мандат у Центральній виборчій окрузі номер 33 громадським активістом Дмитром Гусаковим. Неўзабаве ў ход пайшлі кулакі, і мгненна ж пад'ехала міліцейская машына. Міліцыя гэтых людзей, які на мяне нападалі, не затрымлівала. Затрымалі толькі мяне, завозяць мяне ў трызвіцель. Пры гэтым на вачах у міліцыі гэтыя людзі пагражалі мне, абражалі мяне. Гусакова абвінавацілі ў тым, што ён п'яны, зачынілі на ноч у выспярэзніку, а раніцы выпісалі штраф амаль 90 тысяч рублёў. Змітер не адмаўляецца, ён сапраўды спажываў піва, але пацыентам выцвярэзніка сябе не лічыць, таму і звярнуўся ў прокуратуру цэнтральнага раёну. Прамых доказаў таго, што інцыдэнт быў наўмысна справакаваны, у яго няма, але... Я не выключаю, што гэта звязана з тым, што я вылучаюся зараз у кандыдаты, каб паціснуць на мяне. Казалі, будзем цябе судзіць, і мяне трэба адправіць на паправачыя работы ў хойнікі. Цытата. Учора гарвыканкамаўскі тыднёвік і веснік Магілёва надрукаваў зварот кастрычніцкай арганізацыі грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Мы заклікаем прагаласаваць за тых кандыдатаў дэпутаты, якія выступаюць за курс нашага прэзідэнта да ўраду. Аддадзім свае галасы за кандыдатаў, для якіх інтарэсы народа вышэй за ўсё. Каментуе прэтэндэнт на дэпутацтва ў Палаце прадстаўнікоў Александр Сілкоў. Гэты зварот, зазначае ён, толькі пацвярджае, што беларускі народ ужо падзялілі на правільных і няправільных беларусаў. У нас будзе свабодная дэмакратычная Беларусь, когда будзе верховенства закона, когда у нас будзе независимое средство массовой информации, когда у нас будет уважать мнение каждого человека. Когда говорят на беларусах, это плохо, мне уже становится страшно. На працях тэмы СМІ і выбары. Жыхарка Рэчыцы Аіна Агафонова выпісала пад дзясятак афіцыйных раённых газет Гомельшчыны. Мэта – уведаць, як раёнкі асвятляюць выбарчую кампанію. Нічога не пішуць яны. Пра выбары ні слова. І нават пра прадстаўнікоў улады? Толькі жніво. Каментар супрацоўніцы прэс-службы Беларускай асацыяцыі журналістаў Яны Мельнікавай. Дзяржаўная друкаваная медыя абмяжоўваецца кароткай афіцыйнай інфармацыяй. Пра дзейнасць нават ЦВК амаль нічога не пішуць. Канешне, гэта не натуральна, гэта кропля ў моры. Уражанне. У Гарадзенскай Занёманскай выбарчай акрузе нумар 49 зборам подпісаў за вылучэнне сваіх кандыдатаў займаюцца 5 ініцыятыўных групаў. Сярод іх незалежны кандыдат Сергей Кузьмянок, які раней быў дэпутатам Гарадзенскага гарадскога савету. Спадар Кузьмянок дзеліцца ўражаннямі, як падчас збору подпісаў людзі рэагуюць на незалежных вылучэнцаў у кандыдаты. КДБ затрымаў намесніка кіраўніка Віцебскай абласной рады партыі БНФ, актывіста руху за свабоду з Глыбокага Ярослава Берніковіча і ягоную жонку. Адбылося гэта падчас прыезду ў Глыбокага лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. З працягам тэмы Юлія Ярмашэўская. У дзень мы звязаліся з лідарам незарэгістраванага руху за свабоду. Мая версія, што іх дапытываюць не ў сувязі фармальна з маім прыездам, а ў сувязі магчыма з выбухамі. Праз колькі гадзін стала вядома, што Ярослаў Берніковіч і ягоная жонка Іна на свабодзе. Прычынай затрымання стала паведамленне, што Іну Берніковіч не так даўно выклікалі ў КДБ, а фактычна ў міліцыю. Але насамрэч, лічыць спадар Мілінкевіч, справа ў намеры Ярослава Берніковіча балетавацца ў палату прадстаўнікоў і вялізны поспех кампаніі па зборы подпісаў за ягоную кандыдатуру. Ён рэальная пагроза свайму суперніку, губернатору Віцебшчыны Уладзіміру Андрэйчанку. Берніковіч сабраў велізарную колькасць подпісаў. Я думаю, это рекорд на Беларусі, больш за 3000. Вельмі паспяхова працуе. Наступная тэматычная перадача «Выбарчы дзённік» прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчун. Тэме выбараў у Палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу прысвечаная і перадача «Праскі акцэнт», якая прагучыць у наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Ці азначаюць вынікі фармавання акруговых камісій і рэгістрацыі ініцыятыўных груп кандыдатаў, што ўмовы сёлетніх выбараў адкрываюць для апазіцыі вакно магчымасцяў? Наколькі апазіцыя гатовая да гэтага? Ці павінна яна непахісна адстойваць свае прынцыпы альбо прыстасоўваць іх да патрэбаў выбаршчыкаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнік моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхаіл Пашкевіч, лідар ствараемай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец і палітолог Алексей Пікулік. Перадача, якую вядзе Юрый Дракахруст, гучыць у нашым эфіры прыкладна праз 10 хвілінаў. 21 верасня ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы пройдзе святочная імпрэза з нагоды 50-годзя Віктара Манаева. Сам дзень народзінаў славутага актора 7 жніўня, але тэатр цяпер на летніх вакацыях і ўсе акторы ў адпачынку. Таму да юбіляра мы змаглі датэлефанавацца толькі сёння. З ім пагутарыла Валянціна Аксак. На Манаева да купалаўцаў публіка ходзіць стала і даўно. І ніколі актор не расчароўваў сваіх прыхільнікаў. Але слава не пазбавіла яго цвярозыя самаацэнкі, не нарадзіла пачуцця безагляднага шчасця. Шчаслівы чалавек той, хто жыве з чыстым сумленнем. Шчаслівы чалавек той, які не мае ворагаў, які жыве ў згодзе паміж светам і сабою. Не ўсё тут ёсць, але я дзякую Богу за тое, што дажыў да 50 год і малюся, каб дараваў яшчэ колькі год, таму што шмат што трэба выправіць у сабе, паспець пазбавіцца ад усялякай там мітусні. Пра дзясяткі сыграных роляў Віктар Манаяў узгадвае як пра рэальных блізкіх людзей. Та роля як людзі, яны для цябе жывыя, Дуванчык жыдавых, Нікіта з носак тутэйшых, Норман у касцюмеры. Нават зараз мой Кружков сённяшні таксама і дзед Жабрак папярэдні таксама мне дарагі. А вось што сказаў з нагоды юбілею Віктара Манаева Мікалай Пінігін, рэжысэр, у спектаклях якога гэты актор заўсёды грае на сцэне купалаўскага тэатру. Геніальны артыст, калі рэжысэр ёсць такі артыст, а мы знаёмы вельмі даўно, працуем разам многа і ў розных спектаклях. Я думаю, што гэта цуд, гэта не чалавек, гэта цуд, гэта не артыст, гэта цуд. У ім ёсць ўсё, што я люблю артыст. З аднаго боку ён клоун, блазн, з другога боку ён інтэлектуал, у яго ёсць вельмі такая душа. Ён не чалавек, ён інструмент, вельмі тонкі інструмент дзеля рэжысёра. пра актора Віктара Манаева, які адсвяткаваў 50-годдзя, гаварыў рэжысер Мікалай Пінігін. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды». І сёння літаратарка і праваабаронніца Паліна Качаткова чытае прозу са зборніка «Начныя размовы». На беразе. Эй, ты там на беразе, дура, проститутка. Хлопчик маленький гайдается на вербе и кричит, як только можа моцна. Ты там, дура, проститутка. На тым беразе гуляют женщина с дзяўчынкай. На кого кричит малы, незразумело. Може, на одну из их, може, и на одну, и на другую. А може, и на всех женщин, які спаткае у жыцці. Это просто и приемно кричать, дура, проститутка. Ён у захапленні, яго не дастануць. Ён на іншым беразе, яго наогул наўрад ці чуюць. А калі і чуюць, то не звяртаюць увагу. Да хіба жанчына з дзяўчынкай могуць падумаць, што іх тычацца слова, якія маленькі хлопчык у захапленні выкрыкае з іншага берагу. І відаць, што слова «прастытутка» здаецца яму самым абразлівым з усіх слоў. «Прастытутка» – вельмі абразліва. Вечеры читаю фрагменты документальной книги про житё, каханне и смерть. Реальные истории в электронном выгляде. Гудзе вентилятор у старым компьютеры, спальвая пыл. На клавиатуру упал жёлтый лист китайского клёника, что растет в керамичном вазоне на столе. Клёник с оранжевыми кветками и ліхтарыками створая иллюзию отчиненного усатого окна. За балконными шипами осеньский замок. Туман паузе про желтую глинистую пустку на московские могилки оттуль на проспект Скорины. Реальные истории завсёды цікавыя. Цікава збіраць, записывать переживанні, думки, страхи и все не свое. Збіральнік хаваецца за чужаніцы, не выдае уласных эмоций, уводит зман. Сядзіць насупраць, делится думками, а диктофон ловит слова. Живый человек, живая книга. Самые жудасные, скированные у бясконцай страхи, дзіцячыя. Мне было 6 гадоў. Бацькі вырашалі паміж сабой пытанне, пасылаць мяне ў школу ці не. А я стамілася ад няспыннага судзірання магілаў. У той дзень, калі гэта пачалося, я зранку была на могілках са сваёй стрыечнай сястрой Тасій. Там я зусім не баялася, мы просто гулялі як у парку, а калі легла спаць, пачалося магілы, магілы, магілы. Было такое трызненне, неясныя, размытыя груды, але я ведаю, што гэта магілы, і з пакоры чакаю, калі яны раскрыюцца. У дзень я спакойна гуляла каля лесу, дзе якраз і былі гэтыя неясныя груды. Сапраўды старыя магілы, але мне пра гэта ніхто не казаў. Там было добра, вельмі шмат прыгожых, вясёлых матылёў. Але я ведала, што прыйдзе вечар. Я нікому не казала пра свае страхі, была перакананая, гэта бессэнсоўна, нават нельга, будуць сварыцца. Усё гэта адбывалася ў 50-е гады ў Барысаве. Мы жылі ў той частцы гораду, якая называлася Стары Барысаў. Недалёка ад нашага дома, насупраць старога Барысава, на беразе ракі знаходзіліся батарэі, умацаванні расійскай арміі часоў вайны 12-го году. Зарослыя старымі соснамі штучныя груды. Мы хадзілі туды гуляць, а зімой катацца. У мяне было цыгейкавае футра, і просто на ім я з'язджала з гор. Такая была забава. У 80-е гады мне прывезлі кнігу Юркі Відзбіша. Із гэтай кнігі я ўпершыню даведалася пра тое, што на батарэях расстрэльвалі людзей, удзельнікаў страйку на запалкавай фабрыцы. Мне гэта ўразіла, таму што батарэі ніяк не асацыяваліся ні з чым такім. І я падумала, прырода не захоўвае памяць пра пакуты і смерць чалавека. Хаця я ведаю іншы выпадак, калі прырода ўсё ж такі захавала жах. Мы с батьками и іншими семьями офицеров ездили на машинах отпочивать за город, на речку, в вельми маляўнейшее место, якое всем подобалось. Лечилось, что оно нагадывает вядомый краевид Шишкина. Речка, лес, пясок. Недалеко Палик, таямнейшее озеро, сярод болотов, неким чином звязанное с партизанским рухом. А еще там был глинистый яр. И вельми мне гэты яр не подобался. Чувалось у им что-то такое недоброе. А после я доведалась, что там забивали габрыю. Наша земля, пропитанная великим жахом, только не у каждой души живе страх.

уражанне склалася учора, калі я з ними назіраў, што яны самі яшчэ не ведаюць дакладна, як жа яны мусяць гуляць. Што ж тычыцца нейкіх зменаў, ці ўдзельнічаць, ці не ўдзельнічаць, я б так сказаў. У свой час, таксама прыклад прывяду, Барыс Немцоў у Расіі, калі заявіў, што не будзе жорсткі балатавацца на пасаду прэзідэнта, ён сказаў, што па такіх правілах не гуляе, на што расійскія журналісты яму падкрэслілі. Так, ну, але новых правіл тут у гэтай гульні няма. Ці вы балатуеце, ці не балатуеце. Тое самае ў нас. Мы зараз на самом деле закладнікі, самі сваёй пазіцыі, і я не ведаю, я не упэўнены, што мы можам вырашыць нейкія стратэгічныя задачы, такі далёкія. Але ёсць насамрэч добрая магчымасць вырашыць тактычныя задачы. Павел сказаў, вельмі трапны выраз, мне спадабаўся, што гэта такі зрабіць рывок. Я не упэўнены, што яна атрымаецца. Але менавіта досвед нават і сачыннікам новых пераменаў, ну да, гэта кампанія прынясе. Хаця, яшчэ раз паўтаруся, у мяне такое адчуванне, што усе удзельнікі гэтай гульні яшчэ не ведаюць правіл. У тым ліку, дарэчы, і ўлада сама. Яна сама яшчэ не вызначыцца, што яна будзе рабіць. І з намі, і з выбрамі, і наогул. Так што я б не казаў, што ў іх ёсць нейкі план, і што зараз, ну, вельмі так слушна было прабіць нейкія высновы. Ніхто не мае плана. Ну, вось пра гэты план апазіцыі, тэму, якую ўжо закраналі і Міхаіл, і Павел, я і хачу паразмаўляць. Становішча апазіцыі да апошняга часу было надзвычай цяжкім, надзвычай неспрыяльным. Але, як ні парадаксальна, менавіта з гэтай цяжкасці вынікала ў пэўным сэнсе адсутнасць неабходнасці рабіць палітычны выбар. Маральны выбар, безумоўна, апазіцыянеры рабілі, вельмі дорага за яго плацілі. Ілюстрацыя таму лёс удзельнікаў на нашай сённяшняй перадачы Паўла Севярэнца, Міхаіла Пашкевіча, іх шматлікія адсіткі. Але што тычыцца палітычнага выбара, то сітуацыя была, ну, удзельнічай ты ў выбарах, не удзельнічай ты ў выбарах, ўсё роўна зразумелы быў які вынік. Больш таго, умоўна кажучы, выказвай людзям сваю пазіцыю ў яе, так бы мовіць, ідэалагічнай чысціні, ці спрабуй неяк людзей слухаць, спрабуй дапасаваць свае прынцыпы да іх. На калькуляцыі спадарыні Ярмошынай гэта ніяк не ўплывае. А вось зараз, а раптам галасы ўсё ж такі хоць крышачку будуць лічыць, раптам гэтыя палітычныя дылемы, пра якія я казаў, стануць актуальнымі. І вось наколькі апазіцыя гатовая зараз лезці ў гэтае вакно магчымасцяў. Алексей, як вам гэта бачыцца? Думаю, што не гатова. Што делаць? Лезці, не лезці? Я думаю, што здесь класічная дилема з теорії ігр, или ігр в покер. Когда есть два игрока, власть и оппозиция, у каждого есть два варианта стратегии. Никто не знает, как поведет себя другая страна. Они играют, предположим, в покер. Власть может, а, разрешить кому-то из оппозиции попасть в парламент, б, может помешать. И оппозиция, у нее есть тоже два варианта. А, бороться, б, бойкотировать. Понятно, что бойкот не приведет к целью выборов. Это получается простая матрица, в которой участие оппозиции является единственным рациональным решением. Если оппозиция участвует, то в лучшем случае она проводит 5 человек в парламент. Это, ну, минимальная победа. В худшем случае проигрывает на выборах, но, как правильно сказал Павел, использует момент для агитации, для борьбы за сердца и избирателей. В случае же бойкота, кстати, очевидно, что выборы не сорвутся. Оппозиция или проигрывает изначально, или освоит спи своих. Поэтому уравнение наше здесь только участие. Михаил, а як бы вы отказали на гэтае пытанне, вось наколькі оппозиция готовая зараз вырашаць гэтыя дылемы, якія робяцца, раптам ці могуць зрабіцца актуальнымі. Вось з таго, што казаў Павал, вынікае, што чым больш свабоды, тым больш насамрэч шансаў у апазіцыі. Бо народ гатовы за яе галасаваць, народ хоча пераменаў. А ён сапраўды хоча. А ці не можа так вось атрымацца, ну, гэта гіпотэза, магчыма так, што якраз наадварот, вось гэтая толіка свабоды высвеціць даволі вялікую дыстанцыю, даволі вялікі разрыў паміж прынцыпамі апазіцыі і прынцыпамі, скажам, каштоўнасцямі народа, не? Не можа такога адбыцца. По-моему, дыстанцыя ўжо зараз выспела, і я вам скажу, як я адсочваю разбрацу нашых ініцыятыўных груп па Менску, па рэгіёнах, і результаты не заўсёды аднародныя. Таму што свабодны выбар далёка яшчэ не ёсць гарантыя таго, што апазіцыя трапіць у парламент, нават калі насамрэч галасы будуць лічыць. Таму што кандыдат-кандыдатур, ну, розніца і адпаведная падтрымка розная. Што ж тычыцца удзельнічаць і не удзельнічаць? Удзельнічаць, яшчэ раз удзельнічаць, Павел правы, ёсць магчымасць. Таму што выбаршчыка не будзе пытацца, ён не будзе галасаваць за нас, толькі таму, што мы там адседзелі ці яшчэ будзем, ці гатовы яшчэ колькі гадоў сядзець. Выбаршчыка цікавіць праграма, выбаршчыка цікавіць воля да перамогі, выбаршчыка цікавіць усё, акрамя таго, чым кандыдат за гэта заплаціў. Таму што два разы па 15 сутак, калі я скажу, ну, выбаршчыку, то гэта не ёсць мая праграма. Гэта ўсяго такі мае ўласныя праблемы. Яго гэта не цікавіць і не мусіць.

народ треба вытягваць. Разумееце, не трэба казаць, што мы вам дамо болей есці, мы вам дамо там прыгажэйшыя машыны, это глупа, таму што на гэтым падмурку сапраўдную краіну не пабудуеш. На мой погляд, кожны беларус і ўся Беларусь пакліканыя для іншага існавання. На мяжы Польшчы і Беларусі вы паглядзіце яскрава, у чым розніца паміж еўрапейскасцю, напрыклад, у польскім варыянце, і сённяшняй за беларускасцю. Мат, людзі абмотваюць сябе скотчам, да якога прыляпляюць мабільнікі, потым праносяць это даўшы хабар, значыцца, памежнікам. Паміж сабой паводзяць сябе як апошнія калгаснікі. Вот сённяшняя Беларусь, на жаль, яна такая. І калі мы хочам як палітыкі адпавядаць гэтай беларускасці і рабіць на гэтым палітыку, ну, прабачце, я, напрыклад, не хачу быць у такой кампаніі, у такім руху. Вобраз Беларусі, які зараз патрэбны беларускаму народу, это вобраз моцнай сям'і, это вобраз моцных цэркваў, это праўда, якая гаворыцца, это сапраўдная свабода, якая ёсць адказнасцю. Это все тое, на чым будавалася тысячу гадоў Европы, это хрысціянскія прынцыпы, это вера, тое, што магчыма зрабіць лепш. Менавіта з такіх пазіцій і павінна зараз выступаць дэмакратычны рух. Прабачце, вы ўсё ж такі выступаеце не толькі, па меншай мере, не толькі ў ролі прарока, але ў ролі палітыка. Ну, а калі вы скажам тое, што вы прапаноўваеце, будзе проста адкінутае той самай вось непрыгожай большасцю, якая там матам лаецца, што-то там сябе абгортвае. Раз, два, тры. Вы будзеце ўсё роўна працягваць ці не? Рукайцеся і адчыняць вам. Написано в Евангелии. И мы будем грукаться у этой двери, мы будем расповедать это людям, мы будем стараться обудить их самое лепшее, что у них есть, что им Богом дадено. Вот именно в этом я и бачу миссию покликания сегодняшней оппозиции. Может быть, когда-нибудь в Европе у нас будет конкуренция разных партий, у нас будут иные правила гульни. Зараз правила гульни такие, что 70 годов коммунисты и 14 годов Лукашенко разбурали мораль, подбудовали громадство на страху, на хлусни и на ненависти. Вытягнуть из этого болота людей – это есть наша задача. У нас зараз не задача гульни, у нас зараз задача ратования. Видите, вот на самом деле чиновный эксперт сказал одну такую сущность. Есть, ну, потребные ресурсы. Павел сказал так само, что вот мы имеем европейский досвид, тысячи годов формирования цивилизации на христианских каштовностях. Ну, Европа будувалась еще до христианских каштовностей, как кажешь, и великий дякую этому античности, тому я бы не стал уже все перекидать только на рахунок христианских каштовностей. Принамсі, поганцы старожитной Греции и Риму так само немало зарабили для формирования европейскости. Что ж, тычется на угу, я не хочу погадзяться с Павлом. Ну, это время добрая позиция, конечно, грукать дверей и сказать, что зато я такие ось правый, зато я такий ось чесний, проводив в адрозні від Лукашенко. Але ось некілька прикладів. Мой батько свого часу голосував за Зенона Позняка, і він, як мені сказав, Зенон не мав права програвати. Він був занадто принциповий во всіх своїх виразах, але він не мав права програвати. Він фактично у той час, в 94-му році, Білорусь частково кинув за свою чесність. Але він не мав права так робити. Той саме і ми. Ми можемо зараз бути вельми чесними. Ми можемо зараз бути просто анілами. Але так само вже експерт сказав, що можна бліфувати. Так, можна бліфувати. Тому що стоїть задача насамперед прийти до влади. Тому що коли ми не прийдемо до влади, то нам тільки одна дорога в монастир. Там, де ми всі будемо такі добрі і чесні. Задача політичної партії все ж таки приход до влади реалізувати. Власної програми. Правила такі, які ёсць. І народ не буде за нас голосувати, тільки тому, що ми насамперед образчики доброго владу життя, там, ну, святые. Йому потрібні такі ж люди. Да, ми так само з мінусами, да, так само у нас є хиби, і... але це так само народ. Опозиція частка народу, але не весь народ. І коли ми хочемо, щоб нас обрали, нам треба підстроюватися і... Что могу вам сказать? Нет, ну, я не могу погодиться с Павлом. Безумовно, это варто выбрать, ну, высокоморального человека, але все же таки мы не маем права так само зараз проигрывать, до речи, я думаю. Потому что эта молодая генерация зараз активистов, политиков, которая приходит, и она мусит переформоваться, и дальше сколько дети подстроиться под правилу хульни, але прийти до влады и изменить ситуацию. Потому что, что мы будем сказать нашим детям? Не детям, а про 20 годов новым активистам. Что, вы бачаете, але мы были вельми честные? Ну, скажут, Венвик, все, конечно, добро, але, ну, на холеры ты был, ты в свой час честный. Как по мне, я выбираю, лепше буду греть у петли, але, ну, ситуацию изменить можно и иным чином. На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Праский акцент». У ёй брали удзел кіраўнік моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» Міхаіл Пашкевіч, лідар стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітолог Алексей Пікулік. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.